ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो अवंती आश्रम कितना महीना हो गया आप सभी लोग यहाँ रहते? 9 महीना हो गया। तो इस नवीन प्रकल्प से हम प्रमाण मिलते कैसे श्रील प्रभुपाद के सभी वचन सब उपदेश सच है। साधारण भौतिक विचार से देहात में रहना, विद्युत की व्यवस्था के बिना नागरिक धन ऐश्वर्य सुविधाओं से दूर बहुत नीच जीवन है, इसमें कुछ भी सुख नहीं हो सकता। परंतु श्रील प्रभुपाद का आदेश है हमारे हित के लिए कि आधुनिक नागरों चढ़ के भौतिक प्रकृति के बीच में रहना, जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्रज धाम में रहते थे। तो श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्रों में हम वर्णन मिलते कैसे भगवान कृष्ण और सब राजवासियों बहुत सरलता में रहते थे और बहुत प्रसन्न रहते थे। तो भौतिकतावादी समाज का विचार वैष्णवों आध्यात्मिकवादियों का विचार से संपूर्ण विपरीत होते हैं। उनके विचार में सुख की परिभाषा है धन ऐश्वर्य इंद्रिय तृप्ति, और वैष्णव विचार है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करना, सब प्रयास किस लिए? कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। सब कुछ जो हम कहते हैं केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए, और स्वयं का इंद्रिय सुख के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहिए। उस प्रयास से हम सुखी होंगे, क्योंकि वास्तव सुख आत्मा सुख है और आत्मा का धर्म है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि हम करेंगे हम सुखी होंगे, यदि हम नहीं करेंगे हम जो भी करते हैं, राजा सम्राट महान धनी अमीर होते हुए भी हम कुछ भी वास्तव सुख प्राप्त नहीं करेंगे। तो ये प्रस्ताव हो सकते है कि हम नागा शहर में रहेंगे और सब आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगे, और साथ साथ हम हरि कृष्ण कीर्तन करेंगे, उसमें दोष क्या है? तो आप ऐसा कर सकते हैं, परंतु जब तक मन में इस धारणा है कि तथाकथित भौतिक सुख संपत्ति से हम सुखी होंगे, तब तक हम उस सुख का प्रयास, इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करने का स्वाभाविक फल हम मिलेंगे, जिसका नाम है दुख। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौंतेय नत्येषु रमते बुद्धः, कि इंद्रिय सुख का फल क्या होते है दुख। इस ये इंद्रिय सुख का प्रकाश के तीन स्तर है, तीन काल में उसका विचार होते है। तो पहले वो करने के पहले सब कुछ जो हम कहते हैं इंद्रिय सुख के लिए, उसके पहले हम विचार करते हैं, फिर हम करते हैं और बाद में उसका फल हम मिलते हैं। तो विचार करने का समय, करने का वो क्रिया करने का समय और बाद में फल मिलने का समय, तीन काल में वो प्रयास इंद्रिय सुख के लिए केवल दुख का कारण होते। इसलिए बुद्धिमान जन इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करते। तो ये प्रकल्प श्री कृष्ण का वचन, श्रील प्रभुपाद का वचन का प्रमाण है कि और सब जो यहाँ रहते हैं तो पहले नागरिक थे, वडोदरा महानागर के निवासी थे। तो आज 9 महीना हो गया है तो शीत सहना हो गया, गर्मी सहना हो गया, बारिश सहना हो गया और सामने और भी अभी तो थोड़ा सा गर्मी सहना पड़ते है, जो अभ्यास नहीं है, जो महानागरी से आया है शायद आप थोड़ा कष्ट अनुभव करते हैं। जो यहाँ रहते हैं आप आज थोड़ा गर्मी लगते तो आप उससे क्या, अब अभ्यस्त हो गया है, आपके लिए कुछ भी कष्ट नहीं है। शायद जो वडोदरा से आया है आप ऊपर देते तो पंखा कहाँ है, स्विच दबो तो स्विच नहीं है, पंखा भी नहीं है। अगर आपको पंखा चाहिए तो ऐसा इस प्रकार ही है, नहीं है हमारे पास, तो सहना पड़ेगा। और सामने शीतकाल है और उसके बाद गर्मी के मौसम, उसके बाद बारिश। तो इसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, मात्र स्पर्शास्त कौंतेया शीतोष्ण सुख दुखदाह आगम पायन नित्यास्व भारत, कि पूरा भौतिक हाल इस प्रकार है, सुख और दुख आते ही जाते हैं, जैसे शीतकाल आते है उसके बाद गर्मी के मौसम आते है, उसके बाद ठंडी के मौसम, उसमें तो ये सब आते ही जाते हैं और इसलिए वो सहना पड़ेगा। तो कि जो पहले सुखी थे कृष्ण भक्ति में, नागरिक जीवन में, अभी और बहुत सुखी है इस सरल जीवन बीतने से, क्योंकि सरलता में कृष्ण भक्ति अनुशीलन करना सुविधा है, सुविधा नहीं है इस स्थिति, सुविधा नहीं है इंद्रिय सुख के लिए, सुविधा है कृष्ण भक्ति के लिए। तो इस प्रकल्प का सूत्र है, सूत्र है आपका मोबाइल बंद करो, ये पहला सूत्र है यहां आने का, जरा सा बंद करो, वहां वो सब बात जो हो सकते है भूलो, वो बाद में वो सब वापस जाओ, अभी यहां आया है हरे कृष्ण, तो आपका मोबाइल जरा सा बंद करो। यहां रहना का सूत्र है हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो। कैसे हम सुख मिलते? हरे कृष्ण कहने से, कृष्ण के बारे में कृष्ण कथा बात बोलना, कृष्ण नाम कीर्तन करना, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, कृष्ण भक्त संग करने से हम सुखी होते। तो सुखी रहना चाहिए। तो सुखी होने के लिए इस सरलतम में सुखी रहने के लिए अनुशासन भी चाहिए। तो सुखी होने के लिए अनुशासन चाहिए। चंद हरे कृष्ण भी हैप्पी, तो उसमें कड़क भी होना चाहिए। इस प्रकल्प का उद्देश्य है लड़के को तत्व ज्ञान सिखाना, तो इसलिए अनुशासन होना चाहिए। इस प्रकल्प श्रील प्रभुपाद के आदेश उपदेश के ऊपर घटित है, तो यदि यहां पर वो सब नियम अच्छी तरह पालन नहीं है तो पूरा प्रयास नष्ट हो जाएगा। यदि कुछ भी अवैध स्त्री पुरुष संग होते हैं, अगर कुछ भी नशा लेना है, अगर कुछ भी अभक्ति होती है, तो सब प्रयास नष्ट हो जाएगा। इसलिए खड़ा होना चाहिए। वो सब जो निवासी होंगे तो सबका पूरा संकल्प होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद के सब प्रदत्त नियम अच्छी तरह पालन करेंगे, और लड़की को भी अनुशासन से सिखाना चाहिए, स्नेह और अनुशासन दोनों, नियम भी है और स्नेह भी है दोनों। परंतु केवल स्नेह से अच्छी तरह चरित्र बनाना नहीं होगा, अच्छी तरह शिक्षा प्रदान नहीं होगा, और केवल बहुत कड़क होने से शिक्षा प्रदान नहीं होगा। वास्तव में स्नेह प्रकट होते हैं खड़ा होने से। लड़के को ज्यादा स्वतंत्रता देने से लड़की का चरित्र बनाना संभव नहीं है। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉयल द चाइल्ड। यदि बच्चों को दंड नहीं देना है वो लड़के तो नष्ट हो जाएगा। तो दंड से हम दंड नहीं देते, परंतु अनुशासन होना चाहिए सबका। सुबह उठना पड़ेगा, स्नान करना है, मंगल आरती है, ये सब होना चाहिए। वास्तव में ये सबों में आनंद होते हैं, लेकिन बात यही है कि वो लड़की को यही शिक्षा देना चाहिए कि वो जीवन तो वैदिक नियम के अनुसार होना चाहिए। यदि हम ये सब नियम पालन नहीं करेंगे तो इंद्रियों को दमन करना संभव नहीं होगा। जैसे आधुनिक शिक्षा होती है कि जो तुम करना चाहते हो करो, और वैदिक शिक्षा है तो जो भगवान कहते हैं, जो शास्त्र विधि है वो सब पालन करो, जो करने चाहते हो ऐसे करो, तो ये शिक्षा देने का जरूरत नहीं है। ये पशु वृत्ति है, जैसे कुत्ता तो रास्ते में कुत्ता जो है जो जो करने चाहते ही करते हैं, कुत्ते के लिए कुछ भी नियम नहीं है। वो कुत्ता तो इंद्रिय दास होते, अगर देखते हैं कि कुत्ती है तो कुत्ती के पीछे जाते हैं, कुछ शर्म नहीं है। तो मानव जीवन में शर्म होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सीखना चाहिए, नहीं तो उच्च शिक्षा का नाम है बड़ा बड़ा MSc, PhD ये सब बनाना है, लेकिन बहुत ज्ञान है ऐसे लोग, लेकिन वो सब पशु जैसे है, कुत्ते बिल्ली जैसे है। एक्चुअली पुलिस सब आया है हरे कृष्ण, सभ्यता में पुलिस नहीं होना चाहिए। अगर लोग सद्व्यवहार पालन करते हैं तो पुलिस का जरूरत नहीं होगा। तो अगर पुलिस से ज्यादा शासन होना चाहिए तो ये प्रमाण है कि उस शिक्षा जो है समाज में जो ठीक नहीं है। शिक्षा प्रदान करने से लोग चरित्रवान बनाना चाहिए, लेकिन समाज में पूरा काल में कुछ लोग चोर होंगे ऐसा होते हैं, लेकिन कि प्राय सभी लोग चोर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे क्या 2-3 साल के पहले अमेरिका में, अमेरिका जो सब लोग सोचते श्रेष्ठ देश है, अमेरिका में एक विराट तूफान था और उससे न्यू ऑर्लियंस एक महान शहर जो दक्षिण अमेरिका में नहीं है, दक्षिण क्या बोलते हैं युक्त अमेरिकन युक्त राष्ट्र में है, तो सिटी तो पूरा नष्ट हो गया है और उसके उसका एक फल था कि एकदम गड़बड़ था पूरा शहर में, और पुलिस भी जो बच गए है तो अच्छी तरह शासन नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, तो वो तूफान के पश्चात तुरंत वो सब लूट मार का शुरू हो गया। तो इससे हम क्या समझ सकते कि लोग लूट मारने वाले ऐसे लोग थे, जब तक पुलिस का शासन था तब तक तो ऐसे नहीं किया, और जो ही पुलिस का शासन ब्रेक डाउन हो गया तो शुरू किया है। तो हम समाज में ऐसे लोग बनाना चाहते हैं कि वो जैसे वो चाणक्य पंडित कहते हैं, पंडित कौन है, ये सब लड़के बोल से तो पंडित बनाने वाले है ना, पंडित कौन है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोषवत, तो यही बात है, परद्रव्येषु लोषवत। तो श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दिए थे कि 100-150 साल के पहले कश्मीर में तो ऐसा हाल था कि यदि एक व्यक्ति अपना पर्स अगर वो गिर गए उसका जेब से रास्ते में तो कोई उसको स्पर्श नहीं करेगा, वो दूसरा व्यक्ति का पर्स है, मेरा नहीं है, अर्थात चोरी तो बिल्कुल नहीं था। तो उसका कारण था कि पुलिस शासन इतना कड़क था क्योंकि उस समय नियम था कि अगर कोई चोरी करते है उसका हाथ काटना है, तो और भी नहीं कर सकते। तो चोर तो नहीं था, जो चोर था तो एक बार उसके पकड़ गए तो असमर्थ था और चोरी करना, और दूसरे लोग डर से चोरी नहीं किया। तो शासन से ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसी शिक्षा होना चाहिए कि लोग की उनका दिमाग ऊंचा होना चाहिए, उनका आनंद, प्रजाओं का आनंद होना चाहिए भगवान में, संकीर्तन में, कृष्ण भक्ति में। तो अगर लोग आनंद लेते हैं कृष्ण भक्ति में तो चोरी लूटना मारना धोखाबाजी क्यों करेंगे, लोग ऐसे करते हैं क्योंकि उनकी इच्छा है इंद्रिय सुख। तो आधुनिक शिक्षा के द्वारा, आधुनिक टीवी मूवी इत्यादि के द्वारा केवल काम क्रोध और लोभ, ये तीनों का प्रचार होता है, और यहाँ पर हमारा प्रचार है कृष्ण भक्ति करो। और किस प्रकार भक्ति, उस प्रकार भक्ति जिससे हम भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझको और ज्यादा पैसा दो, उस प्रकार का प्रचार हमारा नहीं है, उस प्रकार की भक्ति नहीं है। हमारा प्रचार है चैतन्य महाप्रभु के अनुसार, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम। तो ऐसे हम प्रचार करते हैं, हमारे इच्छा है, श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। तो ऐसे आदर्श छात्रों बनाना, फिर पूरा समाज के लोग अगर ऐसे आदर्श हो तो पुलिस का जरूरत नहीं होगा, हमारे साथ आनंद में हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते और नाच सकते। लगते ही तो ये प्रस्ताव तो एक दो दिन में सफल नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए। एक्चुअली वैदिक समाज में चार श्रेणी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। गुरुकुल का विशेष अर्थ है ब्राह्मणों को शिक्षा देना, पहले क्षत्रिय भी होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए जैसे जो सद व्यक्ति है, सद प्रजा है, तो शांति में रह सकते। ये सब डाकट लूट मारने वाला उनको, ऐसे लोग को दंड देना चाहिए, जिससे सद व्यक्तियों शांति में अपना काम कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो इस गुरुकुल का विशेष प्रयोजन है ब्राह्मणों को शिक्षा देना, जो शास्त्र विधि के अनुसार दूसरे लोग को यथार्थ शिक्षा दे सकते, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो धीरे धीरे पहले ब्राह्मणों को शिक्षा देना चाहिए, जैसे नया श्रेणी ब्राह्मण होगा। तो ब्राह्मण आजकल ब्राह्मण क्या है, तो जो ब्राह्मण का कार्य कहते हैं तो खाली क्या आशीर्वाद देते हैं और पैसा लेते हैं, ये ऐसे। वास्तव ब्राह्मण तो उनका आदर्श चरित्र के द्वारा और शास्त्र ज्ञान प्रदान करने से सब लोग का परम हित करते हैं। तो ऐसे लोग होना चाहिए जो निस्वार्थ है, जो शिक्षा देते हैं अन्यों का कल्याण के लिए, नहीं है खुद का भौतिक स्वार्थ के लिए। वास्तव ब्राह्मण का भौतिक स्वार्थ का कुछ भी विचार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा पालक है कृष्ण, भगवान कृष्ण तो जंगल में हाथियों को और छोटे छोटे कीट कृमि चीटियों को भी उनके थन देते हैं। एक हाथी कितना बहुत बहुत एक बार तो बहुत बहुत घास खाते हैं और भगवान देते हैं, और छोटा सा चीटी तो थोड़ा सा चीनी या दूसरा चीज खाते भगवान देते हैं। तो ब्राह्मण का विचार है कि भगवान सबके पालक है, नित्यो नित्यानं चैतनश्चैतनानं एको यो बहुनां विदधाति कामान। तो भगवान सबका पालक है, तो मैं जो इनकी सेवा में हूं तो मुझको जरूर भगवान मेरे सब प्रयोजन देंगे। तो ब्राह्मणों इस जो वास्तव ब्राह्मण है तो बहुत ज्यादा चीज नहीं चाहते, जो जरूरत है थोड़ा सा खाना प्रसाद और छोटा सा कुटी में रह सकते और संतुष्ट रहते भगवान की सेवा में। तो ऐसे लोग हमें बनाना चाहते हैं गुरुकुल वर्णाश्रम कॉलेज के द्वारा, पहले ब्राह्मणों को। तो इसलिए तो पूरा A to Z अलग प्रकार की शिक्षा देना चाहिए, re-education। जैसे ये चित्र है कृषि का, लेकिन ये कृषि आधुनिक अंदाज है, बहुत बड़ा खेत जो एक्चुअली ये सब ट्रैक्टर फर्टिलाइजर से ये सब चास होते हैं, लेकिन जो वैदिक कृषि है तो उस प्रकार तो नहीं होगा, अलग प्रकार। खेत तो इतना बड़ा नहीं होगा, एक खेत में एक फसल और दूसरे खेत में दूसरे प्रकार का ऐसे। तो सभी क्षेत्र में, तो पूरा री एजुकेशन, पुनर शिक्षा होना चाहिए। हम आधुनिक तथाकथित सभ्यता से बहुत बहुत गलत धारणा मिली, तो वो सब निकालना चाहिए। और जो श्रील प्रभुपाद से हमें मिला वो सब हमको पहले सीखने है, उसके बाद दूसरों को सिखाना संभव होगा। तो पूरा पुनर्शिक री एजुकेशन होना चाहिए। जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या मूल्यवान है मानव जीवन में, मानव जाति के लिए, क्या सच है क्या मिथ्या है, ये सब सीखना चाहिए। जैसे यहां आके मैं प्रणाम किया था राधा माधव को, नहीं राधा श्याम सुंदर, श्रील प्रभुपाद को और मिकी माउस को। तो अभी देखो इसका उठा, उसके बाद बोला था तो शर्म लगते, तो इसके नीचे वो कपड़ा है जिसमें मिकी माउस का पिक्चर है। तो इसलिए बोलता हूँ ए टू जेड सब कुछ सीखना चाहिए। तो मिकी माउस का पिक्चर है तो ऐसे ही कुछ कपड़ा है, लेकिन उसमें क्या है देखो, हम मिकी माउस के भक्त नहीं है। मुझे मालूम नहीं मैं क्या फल मिलूंगा मिकी माउस को प्रणाम करने से, मेरा पुनर्जन्म क्या होगा, मैं माउस बन जाऊंगा, आशा है कृष्णा का माउस। कीट जन्म हाओ जथा तु अदास बहिमुख का ब्रह्म जन्म नहीं मोर आश, ये भक्ति नो ठाकुर इस प्रकार प्रार्थना कहते हैं कि यदि मैं इस जीवन का काम फल के अनुसार अगला जन्म मिलता हूं कीट जैसे, तो मैं ग्रहण करूंगा यदि अवसर मिलता हूं तुम्हारा ऐसे कृष्ण का दास होना, और यदि मैं अवसर मिलता हूं ब्रह्मा होना, परंतु वो ब्रह्मा तो भक्त नहीं होंगे तो उस प्रकार जन्म नहीं चाहता। तो इस प्रकार शिक्षा होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो ये एक और महत्वपूर्ण विषय है, स्नेह से बच्चों को सिखाना चाहिए और तत्व ज्ञान भी देना चाहिए, दोनों हेड एंड हार्ट दोनों। केवल स्नेह से तो नहीं चलेगा, दिन भर तो बच्चों खेलने रहेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी शिक्षा नहीं मिलेगा। तो शिक्षा देना चाहिए तत्व ज्ञान। तो हमारा प्रचार में भी शहर में गांव गांव तो सब जगह में प्रचार इस प्रकार होना चाहिए, तो स्नेह से प्रचार करना चाहिए लेकिन तत्व ज्ञान भी देना चाहिए। अगर हम सब केवल स्नेह से प्रचार करते हैं लेकिन वो तत्व ज्ञान नहीं देते हैं तो कोई नए आने वाले भक्त तो स्थिर नहीं होंगे कृष्ण भक्ति में। तो दोनों हम सद्व्यवहार प्रेम व्यवहार से लोगों से प्रचार करते हैं, परंतु शास्त्र में है सब तत्व ज्ञान वो भी सिखाने का जरूरत है, नहीं है कि केवल नाइस होने से प्रचार होते, नहीं तो केवल नियम बोलने से, केवल तत्व ज्ञान बोलने से प्रचार होते, और दोनों होना चाहिए, सद्व्यवहार होना चाहिए और तत्व ज्ञान की शिक्षा होना चाहिए दोनों। और ऐसे ही व्यवहारिक प्रकल्प होना चाहिए। हम बोलते सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सरल जीवन और उच्च चिंतन। तो ऐसे प्रकल्प के द्वारा हम सरल जीवन तथा उच्च चिंतन प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो कैसे हम सब आधुनिक सुविधाओं के बिना भगवान श्री कृष्ण की दया के ऊपर निर्भर करके सुखी रह सकते हैं, यही हम सबको दिखाना चाहते हैं। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न अगर हो तो जरा से पूछिए। हरे कृष्ण। No question. Cooking. We need cooking gurus too. So, we'll finish that. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.